إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات تي توفيق بروم بي عز وجل تي سنو درس توحيد بني أمل سبق جد تي سنو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة. mu mel ni ñi ngi woon fi borom téere bi doon waxee naan bal arsala ilayna rasula, maanaam sunu borom de li am ba am mooy ne dafa yónni ci ñun ndaw. gannaaw ba nga xamantene ni leeral nañ ni sunu borom mooy ki ñu bind di ñu wërsëgal, te it nag binduñu rek bàyyiñu noonu, waaw yénkewal ñu xeetu xéewal yi ba pare bàyyiñu noonu rek ngir ñuy lekk ka nelaw kepp déedéet. waaye nag yónni na ci ñun ndaw ma ngoog ma nga doon leeral di wane ne kon ndekete jaamu yàlla luy delluwaat la ca ndaw la sunu borom yónni, na mu ko jàngalee na mu ko doon defee. ndax sunu borom kat moom la wax ne ko wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnaasi ma nuzzila ilayhi wa anzalna ilayka dhikra, wàccee nañu ci yow alquran litubayyina linnaas, ngir nga leeral nit ñi, xamal leen, jàngal leen ma nuzzila ilayhim, li ñu wàccee ci ñoom. kon daal moom mooy kii jottali, moom mooy kii jàngale jële ci sunu borom tabaraka wa taala. kon lépp loo xam ni jaamu yàlla la mooy ka koy jàngale, mooy ka koy jottali. mu ne kon fal ibadat tawqifiya ala ma jaat bihi rusul, mu ne xamal ne lépp loo xam ni jaamu yàlla la rek dafa nekk loo xam ni lu ñu war a taxaw la ba am ci tegtal ak firnde ca na ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam jàngalee ak nam ko jottalee. mu ne falxikmatu min irsaali rusul an yubayyinu linnaas kayfa yaabuduuna rabbahum, seetal loolu. mu ne koos ba ca yónni gi mu yónni yonent yi moom sunu borom tabaraka wa taala, cause ba mooy lan? mooy ñu leeral nit ñi nan lañuy jaamoo seen borom. gis nga ko litu bayyina linnaasi, ngir nga leeral nit ñi. kon ndeke kenn mënta jaamu yàlla te jaare woo ko ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam, gis nga ko ma ngoog. kon benn da ngay gis ñooñee nga xam ni ab kuréel lañ tuddee seen bopp alquraniyuun, mooy les coranique, ñoom neenañ xadiisu yonant bi soxlawuñ ko, ni yonant bi jàngalee julli ñoom neenañ soxlawuñ ko, ni yonant bi jàngalee jàpp neenañ soxlawuñ ko, ni yonant bi jàngalee aj màkka, yooyu yëpp neenañ soxlawuñ ko. ñom néna ñom ci seen bop gannaaw dal ba alquran exé ñom ñoy démal seen bop ci alquran jëlé fa nañuy jullé jëlé fa nañuy jappé waron nañ fa mëna jëlé tamit nañuy sangé néw ak nañuy défaré néw mango lolu ngir nga xamné Iblis mi ngi ci liggéey bu reuy té pourtant nit ñu bari ndaysaan ñinga ciolo la yalla nañ yalla sam yalla na leen yalla gindi su fekke ñun ñoy démal suñu bop ci alquran sans que ñu déllu wat ci yonnati bi alayhi salatu wassalam kon lan mo nekkon utilité wu sunu borom yonni yonnati bi alayhi salatu wassalam lan mo doon utilité bi kon kay bu sobon sunu borom mu wacce téré bi rek jumla wahida téré bi ba wakar asaman dal ne tegg ci bërepp nit ñi yow jël lire sunu borom dafa yonni yonante yonante bobu sunu borom jox ko ay garantie wama yantiqu anil hawa jox ko mission ci lam ko yonni li tu bayina lin nas pour nga leral nit ñi sunu borom bam ne wa aqimus salata wa atu zaka yonante ba ñew nak jangal nit ñi nan lañuy julle gis nga ko ben detail sunu borom bayiw ko ci wahyom lolu motax mu yabal jibril waxtu yu julli ya mu yabal jibril ñew jité yonent bi ci bes bu ñëk bi ci tambalé ko waxtu yi ñaarelu bes ba jibril delu ci jité ko ci jéxu kay waxtu yi da ne ko ya muhammadu sallallahu alayhi wasallam as-salatu bayna hadayn al-waqtayn ne ko yow muhammad waxtu julli mi ngi ci digënté lo ñaari waxtu yi waxtu yi dembu yaag waxtu yi tayyi sunu borom bayiwul ben détail lepp mi ngi ci wax yu ki lolu motax borom xam xam yi nga xam ni ñoy borom xam xam yi ahli sunna wal jamaa ñu dal di yaxal ni alquran wahyu la sunna yonent bi tamit wahyu la manam le wir ya nga xam ni ñoy hadith yu wer ya wahyu la ndax sunu borom moko ko jox ngir mu leral li nga xamanteni ni mom moy limu dexeñ ci téré bi moy alquran mu ne kon yonent yoyé senu sababu yonni moy yu bayyinu lin nas ñu leral nit ñi kayfa ya'buduna rabbahum nan lañuy jamo sen borom kon ginnaw bi nga gindiko ci ne yalla mo la bind mom nga wara jamu mom kep moy ben mbir mi war nga gindiku ci benen mbir moy ne jamu yalla do ko meuna réussir sa jamu yalla du bax ludul nga jele ko ci muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam motax yawmal qiyamati ñu ne len ma za ajabtumul mursalin lan ngeen tontu won yonante yi gis nga ko lan ngeen tontu won yonante yi motax gor golul ba sa jaamu yalla conforme ci ñaari principe yi benn bi moy nga jaamu yalla mom dong mu sel benen bi moy nga defé ko nako yonent bi alayhi salatu wassalam jangale budul lolou rek xam nga lolou lum lay jëral ëlëk lim lay jural ëlëk moy amilatun nasiba tasla naran hamia kër kër sonn lol té la nga don sonn yépp fam la jëmé moy safara ak pertangé ndax da nga jullé no xamné yonent bi dawul julle nonu jangale wul julli nonu ngay aj makka aje no xamni yonent bi jangale wuko nonu bi ngay wor nga woré no xamni yonent bi jangale wuko nonu bu ko defé yawmal qiyam xam nga lu yonent bi di wax fasuhqan fasuhqan mangok nañ ma sori nañ ma sori gannaaw bako malaaka yene ñi de sa gannaaw dañoo soppi la nga indi won yonent bi ne nañ ma sori nañ ma sori kon watandikul bu bax mune kon wayanhaunahum ani shirki wal kufri billah ñu len di téré tamit bokalé di len téré tamit wedd yalla kon gis nga yonenti dañu ñëwon lan bashiran wa nazira don begle don xuppi digle lu bax téré lu bon bu défé kon ñu tek fofu sun baram ñaan borom bi mu defal ñu tawfiq ak taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.